Ах, каб ёй яшчэ троху слоў. Я не бус, не буду, схаваюцца. Прусы, народ лаба і гражус, прыгожы. Прусы народа дужа прыгожы. Уся хата дрыжыць ад звонкага, ад дылі за кароткага смеху, толькі задумная Монця ледзь усміхнулася на словы смяшлівыя сястронкі. Пачалі развітвацца. Салдаты дастаюць пінегу, грошы. Не-не, грэх браць у салдата. Наш блажыс таксама ў войску, выйдзіце на смерці за ўсіх, не. І адварочваецца ад платы. Але хто заможней, пакідае грошы на стале. Добрыя людзі, кажуць у хаце послі іх, вясёлыя. Добрыя людзі, кажуць салдаты па дарозе, сумленныя людзі. А тым часам трывога аб крывавую будучыню ўсё расла, даходзіла да хутарка і сяліла там смутак і клопат, хоць ужо ўсе трохі і прывыклі, што вайна. Стары, седзячы і ногды ўвечары ля салдацкага вогнішча і сапучы піпкаю гаварыў, шукаючы спагады і даючы і не даючы веры самому сабе: «Баюся, што хлеб сабраць не паспею, збяру гумно, што ёсць, а прыйдуць свае ці чужыя і спаляць». «Не бойся», – супакойваў салдат, – «хто цябе будзе паліць, а мірных жыхароў чапаць забараняецца». Два ворагі асілкі сышліся. На рання будзе бой. Сталі закопвацца ў зямлю. Ночы з пазіцыі прыйшлі да хутара салдаты, не тыя, што сцераглі мост, тыя ўжо даўно былі дзесьці ўперадзе. Пачалі ламаць вароты, дзверы, платкі на будоўлю бліндажоў. Ян выйшаў з хаты. «Няможна! Не далі, я не далі», – казаў ён салдату, што цягнуў вершкавую дошку паліцу. «Не можна, возьмем, вайна, дзядуля, табе заплацяць». Салдаты ідуць і ідуць. Ян нікога не разумее. Учора ён раздарыў шмат хлеба і сала, так, па-хрысціянску, без грошай, і прыемна самому было. Яму і цяпер не шкода, толькі нашто ўсё руйнуюць. Прыкрасць, без вайны зглумуюць. Надышоў дзень. Калоны войска ідуць туды-сюды, грымяць цялешкі, кухні, гарматы, скачуць вершнікі, а ранне такое сонечнае, цёплае, прыпякае, неба сіняе-сіняе, а ўдалі над лесам выплываюць з неткуль белыя клубочкі дыму, пакажуцца і паволі расплывуцца, там жа нешта гудзіць, як далёкі ціхі гром. «Што то, зямляк?» – пытаецца літвін у сумятліва бягучага пехацінца. «Што то?» – ізноў пытаецца ён тэлефаністаў, што шпарка разматваюць шпульку з кабелем. «Што? Шрапнелі! Уцякай, дзед, назад!» Ян узняў далонь над вачмі і пільна ўглядаецца ў тыя белыя клубочкі высока над лесам. Не, ён не кіне свае сялібы, свае гаспадаркі, і ён спакойны. Жонка і дочкі з вузламі і пакункамі яшчэ досвідкамі пайшлі ў касцёл далёка ў тыл. Трарах! Ян здрыгнуўся мімаволі, як толькі не зваліўся на дол ад раптоўнасці. Сабачка жалобна заскігатаў і кумільгам рынуўся пад вароты, а грамадны чорны стоўб зямлі і газаў уздымаўся на пакаце гары, а міма ляцелі і клаліся на палату чарапкі, дзвыхт, пук, пелі і пукалі яны.

Ядвіся полезла на вышки, кинулася на сено и отдалася панаванню гора. Нітка думак порвалася, і дзяўчынка плакала доўга і няўцешна, чуючы толькі, што на свеце робіцца нешта незразумела страшнае, што на хатку прыйшло незвычайнае няшчасце, што Герман іх забірае. Выплакалася Ядвіся ў волю і троху прыціхла. У пакоі з прыемнасцю палепшанага пацягнулася на мяккім пахучым сене, закінула рукі за галаву, глыбока ўздыхнула і прыслухалася. Гарматны гул не сціхаў, але далятаў здалёку, як глухі гром глухімі раскатамі. Наўкола ж блізка ўсё было ціха. З хаты не чуваць было ані гуку, шкло вакенца на вышках ледзь дрынчэла і званіла, калі мацней гудзеў гул. Амусі дожджык ішоў, вакенца было затуманена, а дробнымі капачкамі запацела. А на вышкі залезла кошка, упёрлася зялёнымі зрэнкамі на дзяўчыну, падняла хвост і замяукала. «Кіць-кіць-кіць-кіць-кіць!» Поманила Ядвіся, але в ухо яе раптом уразилася резким хлопаннем унизе, близко в озеро. Я на мигом скочила, подбегла до шибки, протерла яе от туману и глянула на поле. Дождик и шоу. Людей не было видать, але помеж гор то тут, то там хлопала, и на миг виднелся клубочек пару, як от дыхання у мороз. Прыгледзеўшыся, убачыла Ядвіся, што за хутарам, куды пайшло рускае войска, па ўсім полі, у лагчынах і па адхону гары пераскаквалі, як вераб'і, і адбягалі назад і прысядалі, нібы перапырхвалі шэрыя са штыкамі і старэцкімі хатылькамі фігуркі. І ўсё нешта хлопала. «Матка боска, то ж яны страляюць!» Спалохана даўмелася Ядвіська і заламала, аж хрэснулі пальцы. Адна шэрая, абчэпленая торбамі каротенькая фігурка бегла саўсім недалёка ад пруда па канаўцы ля шасе, прысела, выставіла стрэльбу да лесу, рэзка хлопнула і раз, і два, і тры усхапілася і шпарка-шпарка пакацілася ад хутарка. Ядвіся не мела сілы аглянуцца. Во фігурка ўзмахнула ўгору рукі і кінула стрэльбу, а воддаль яе і блізка пыл на раллі там. Тут акурыцца, як пыл на дарозе, калі пачынаецца буйны дождж. Прысела фігурка, потым сярдзіта пачала рваць сябе тыя торбачкі, і зноў ускочыла, схапілася за грудзі, заметалася туды-сюды ў бакі, кінулася ніц надол і асталася ляжаць нерухома. Шлёпалі тыя буйныя каплі па возеры, раскідаючы дробныя пырскі. І ў кола возера ўжо ляжала яшчэ некалькі такіх фігурак. Пачуўся з-пад лесу грукат, конскі тупат, страляніна і крык. Ядвіся прыльнула вокам да ваконца і ўбачыла, ад лесу на шасе важка імчыцца конніца ў сініх мундзірах з флажкамі на канцы пік. Ту-ту-ту-ту-тук, як гарохам забарабаніла па сцяне хаты. «Ядвіся! Ядвіся!» – далятеў голос со слезами, крыклівы знизу. Дзяўчынка кинулася до лесвічки. «Дзынз!» – посыпалася в акенца, и у диру со злыбедным свистом улетела яшчэ некалькі куль. Не поспела Ядвіська, добегши с батьком до пограба, як до хуторка на ускачка подлетели немецкие кавалерысты. «Прусы!» — уздрыгнула и окаменела дзяўчына, и ўжо не могла адвесці застылых вачэй от тых. Ноги неспадзявана ослабли, даже згибаліся, зрабілася стюдёна. И Ядвіся проти воли хрыпла и дуже тихо шапнула, узнявши руку. «Не рушьте!» У Яновай хаце за столом сядзяць Нямецкія пехацінцы п'юць кофе, малако, ядуць хлеб з маслам, яйкі, на лавах наваленыя шынелі, ранцы, у кутку стрэльбы, на масту пасцелена салома, каля столу стаіць Ян і гамоніць з салдатамі, ад печы да столу бегае Ядвіська, Монця з маткаю на печы. Салдат жыт перакладае таварышам, што кажа гаспадар па-літоўску. «Во, дед, — кажа адзін салдат, — у вас у Расіі баюць, што ў нас ужо есці няма чаго. На-ка табе кавалчык хлеба, ці не бялей наш будзе? Ха-ха! Скажы яму, глюкман!» «Бярэце, бярэце, гаспадар, што ж, — гаворыць глюкман, — пакаштуйце нашскага хлеба». Ян віхаецца і бярэ. «Дякую, браткі, а мы да чорнага прызвыклі». «Дадай, глюкман, што калі ў нас не хопіць хлеба, мы ў рускіх адбяром. Дзяўчына, даліце кофе!» Ядвіся зразумела, пачырванела і усміхнулася. «Зараз, пане, зараз». «Старому што ні кажыце, ён вінават. Па-вашаму, Цымерман стары не вінават? А ён жа паляк, ён не рускі. Ён і гаварыць па-руску не ўмее, а чаму ідзе з рускімі на нас? Як ён жыве пад уладай рускіх? Як батрак? Хлеба няма, а як брудна? І яны ўсе тут таксама, а ў Германіі ён чалавекам быў бы». «Ведаеце, — заступаецца глюкман, — ён паляк, але тутэйшы, па-польску тож не разумее, гаворыць па-літоўску, ён нічога таго не разумее, дарма вы на яго, ён жыве і жыве, я жыў у Расіі, дык я знаю, праўда, усе тут так, яны простыя людзі, яны не разумеюць». Маладзенькі хлопчык шэпча вусатаму брудэру: «А гэта дзяўчонка нічога сабе, адылі, што на печы яшчэ прыгажэйшая». А вусаты чуе і кажа: «Глюкман, растлумач запешнай дзяўчыне, няхай не баіцца, мы не з'ямо яе, няхай не хаваецца». «Ай, ну што там, — кажа ім жыт, — пакіньце вы іх чапаць, ну простыя, бедныя сабе людзі, і ўсё». На двары чуецца гоман і стук, уходзіць дзяншчык і крычыць: «Ідзіце вы, тут будзе кватэра панам-лейтэнантам!» Салдаты нездаволена спыняюць абед і рыхтуюцца выхадзіць. На стол кідаюць маркі, іншыя датыкаюць пальцамі каскі і смяюцца Ядвісі. Адзіншчыкі ўжо знайшлі галень і даюць у руку дзяўчыне, каб мяла. Уходзіць у хату афіцэр, ззаду яшчэ два. «О, тут нам будзе, паны, нядрэнна, бруднавата, ды што зробіш?» «Дый наконт дзяўчонак надта ж ладна. Дзівіце, што за матэрыял? Дзеля паляпшэння заняпалых народаў і дзеля найлепшага прывіцця высшай нашай культуры фізічным шляхам». «Паны, заўсёды вы так, яны ж могуць разумець па-нямецку». «Эт, адразу відаць, што вы не дужа даўно змянілі штацкі гарнітур на ваенны, вы нас не разумееце». «Ці я магу саромецца, — кажа другі, — гэтых дзікароў». «Ну, літвін, забірай сваіх хатніх і выхадзі ў другую хату». Так запанавалі на хутарку Шымкунаса немцы. «Ну што, як там?» — пыталіся рускія салдаты ў сваіх разведчыкаў, што хадзілі далёка за Нёман. «Ды як там?» — адказвалі разведчыкі. «Танцуюць немцы ў Марыамполі пад грамафоны. Мірным людзям за ўсё ўсякае, штых да грудзей, а дзяўчын ды маладзіц крыўдзяць». Прайшло роўна два тыдні, і зноў рушылі на захад